był program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 21 maja. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po raz trzeci z rzędu siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrywają Ligę Mistrzów. Szczyt G7 na finiszu. Spotkanie światowych liderów zdominował temat wojny na Ukrainie. Policja zbada przyczynę pożaru hotelu w Nałęczowie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle z kolejnym triumfem w Lidze Mistrzów. W finale pokonała dopiero po tie-breaku Jastrzębski Węgiel i po raz trzeci z rzędu sięgnęła po tytuł. Z Turynu Mateusz Warianka, który obserwował mecz na żywo. To było fantastyczne widowisko, naprawdę godne finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, najważniejszych klubowych rozgrywek, chyba nawet na świecie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle ostatecznie sięga po triumf po raz trzeci z rzędu w tych rozgrywkach, decydującą partię wygrywając 15-12. Jastrzębski walczył dziś dzielnie, ambitnie, no ale okazał się w tej decydującej partii po prostu zespołem nieco słabszym. Zaksa dołącza więc do elitarnego grona drużyn, które przynajmniej trzykrotnie z rzędu sięgały po mistrzostwo w Lidze Mistrzów. To oczywiście CSKA Moskwa, którym czterokrotnie wygrywał Champions League. To było kilkadziesiąt lat temu. No, ostatnio w XXI wieku taką drużyną był Zenit Kazań, który również czterokrotnie wygrywał. To był naprawdę fantastyczny finał. No i kibice tutaj na pewno obu drużyn również dopisali, ale szczęśliwi z Turynu wyjadą fani z Kędzierzyna-Koźla. To był pierwszy w historii Polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Hiroshimie ostatni dzień szczytu G7 i decydujące sesje. Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada podczas trzydniowego spotkania omawiają strategię dotyczącą konfliktu na Ukrainie, między innymi zaostrzenia sankcji na Rosję. Na miejscu jest też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele Unii Europejskiej. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzata Bonikowska powiedziała, że szczyt G7 ma wielką wagę, ponieważ dla państw tego formatu wojna na Ukrainie ma znaczenie światowe, nie tylko regionalne. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreśliła, że skutki konfliktu są odczuwalne na całym globie. Przywódcy G7 są tutaj zgodni, że to jest taki czynnik, który dzisiaj absolutnie dominuje w dyskusji o sytuacji międzynarodowej, ale także to jest czynnik, który wywołał całą lawinę konsekwencji takich geopolitycznych, ponieważ mówi się dzisiaj o nowym jakimś przebudowaniu, nowym ładzie międzynarodowym, który się gdzieś wyłoni w wyniku decyzji związanych z wojną. Małgorzata Bonikowska dodała, że kraje G7 jednoznacznie popierają Ukrainę, zbroją ją, a potępiają Rosję. Przypomniała o dialogu tej grupy z przedstawicielami innych krajów, dlatego na szczycie są m.in. politycy z krajów globalnego południa. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Polska wypracowała stanowisko, które pozwoli na wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polityk mówił o tym w Poznaniu podczas spotkania zorganizowanego w ramach cyklu programowy UL Prawa i Sprawiedliwości. Ten temat jest tematem z punktu widzenia uzgodnień europejskich, można powiedzieć, zakończonym, bo uzgodnienie zostało przygotowane, wynegocjowane i zaakceptowane przez obydwie strony. I tym uzgodnieniem jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełnia ostatni kamień milowy z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Minister dodał, że w jego ocenie Polska wypełniła zobowiązania i już powinna otrzymywać środki z KPO. Kilkadziesiąt osób ewakuowano, gdy wczoraj wybuchł pożar w hotelu przy ulicy Kolejowej w Nałęczowie. Nikomu nic się nie stało. Teraz policjanci ustalą przyczynę wybuchu ognia, mówi komisarz Ewa Rejn-Kozak z komendy w Puławach. Z udziałem biegłego będziemy wykonywali oględziny, będziemy ustalali szczegółowe okoliczności, a przede wszystkim przyczyny tego, co się wydarzyło, z jakiego powodu zaistniał pożar. W pożarze lekko rannych zostało dwóch strażaków OSP. Ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża. A w lipcu będą obowiązywać dodatkowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej w Wilnie i okolicach. Ma to związek ze szczytem NATO, który w litewskiej stolicy odbędzie się 11 i 12 lipca. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa NATO 11 i 12 lipca będzie obowiązywał zakaz wszelkich lotów w promieniu 30 km od centrum wystawienniczego Litexpo, w którym będzie odbywał się szczyt. Kilka dni wcześniej zostaną też wprowadzone ograniczenia w lotach małych samolotów, balonów oraz dronów. Mają one obowiązywać do 13 lipca włącznie. Ponadto władze litewskiej stolicy podały, że rozpoczęły się już intensywne przygotowania do lipcowego wydarzenia. W najbliższych tygodniach zostaną uporządkowane wszystkie drogi, którymi będą poruszać się delegacje z poszczególnych państw. Kilka miesięcy temu miasto poradziło mieszkańcom, aby na czas szczytu NATO zaplanowali urlop, gdyż poruszanie się po Wilnie będzie znacznie utrudnione. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w większości kraju pogodna, słoneczna i ciepła. Po południu miejscami na zachodzie i południu Polski może się chmurzyć i tam możliwe opady deszczu oraz burze. Będzie od 20 stopni w Gdańsku do 25 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program Trzeci. A dobry wieczór Państwu, za nami piękna, ciepła sobota, a jeśli tak, to zapraszam na wspólny czas z muzyką ruchu. Dziś muzyką elektroniczną powstałą we Francji. Tej nocy bowiem stawiamy kropkę nad i w twórczości Daft Punk. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A na wstępie naszego spotkania usłyszymy początek pierwszej płyty duetu Daft Punk, albumu uwielbianego przez ortodoksyjnych miłośników muzyki elektronicznej. W ten sposób rozpoczyna się pierwsza uwielbiana przez ortodoksów płyta Daft Punk, zatytułowana, jak mogliśmy usłyszeć, Homework. Ów album i jego, że się tak wyrażę, czołówka stanowi cezurę czasową z jednej strony, ponieważ z drugiej, idąc właśnie tym tropem myślenia, powinien być ostatni utwór z ostatniej płyty, ale ten pojawił się w Europie, w tym również w Polsce, dopiero 10 lat po premierze. Jak to możliwe? Otóż album Random Access Memories, o którym myślę, tylko w swojej japońskiej edycji zawierał to nagranie. W pozostałej części świata utwór ukazał się dopiero w maju tego roku. Horizon. Taki tytuł widnieje przy ostatnim nagraniu z ostatniej płyty duetu Daft Punk, zatytułowanego Random Access Memories. Ponad dwa tygodnie temu, tuż po premierze jubileuszowej edycji płyty, podobnie zresztą jak wielu dziennikarzy muzycznych na całym świecie, podsumowywałem dyskografię Guy-Manuela de Benedictis i Toma Bangaltera. Poza regularnymi czterema albumami jest oczywiście wiele epek w ich dyskografii, wydanych zarówno na kompaktach, winylach i oczywiście w plikach. Ale poza rdzeniem tej dyskografii jest także soundtrack do filmu Tron Legacy, no i dwie płyty koncertowe, które tej nocy będą dla nas najważniejsze. A będą ważne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że świetnie się przy nich tańczy. Ufam, że po ciepłej sobocie wieczór może upłynąć właśnie w ten sposób. A po drugie, co równie ważne, zestawienie tych dwóch koncertów, tych dwóch występów idealnie pokazuje, jaką drogę w muzyce pokonali panowie przez 10 lat swojej działalności. Mówię o 10 latach, ponieważ pierwszy z tych występów odbył się w roku 1997, drugi z kolei w 2007. Zaczniemy oczywiście od tego starszego. Mówienie o tym występie w kategoriach koncertu jest lekkim jednak nadużyciem, bo uściśle, że chodzi o set DJ-ski grany jeszcze bez kasków. No a rzecz miała miejsce w jednym z klubów w Birmingham w dniu 8 listopada 1997 roku. Dołączmy zatem do tych bardzo energetycznych tracków miksowanych przez Guy-Manuela de Benedictis i Toma Bangaltera. Potrójne pasmo. Come on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenia.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Пасму приношение.